和歌山。啊？好颜色。Van egy viszony szerintem. És hát, amit mivel tekered tönkretettek be, akkor nem tudom, miért mivel tékeztek fele. Ennyi kicsit pisáltál, vagy mi? Vagy ettél? Meg ettél is valamit, vagy mi? Ettem két kis falat. Jó tette. Na, megfoglak. Menni fog. Ja, segítek. Van, kimászok benne. Kikoptam anyát. Miért? Hát nem hagyok benni. Na, majd most pihenjél most meg. Majd lefekszik. Miután visz menni? Öt a hitnál megkezdelt, vagy mi? Mondd már meg, azután visz így menni, vagy mi? Segítsen? Nem lassan. Hitna tehet róla, vagy mi? Nem mondhatom. De miért nem mondhatod? Mondd már meg. Már sem vezek te ennyire, ugye? Nyugodj meg, most sem meg, jó? Nem hagyok enni. Mi vagy ennyire ideges? Nem vagyok ideges. Akkor miért ezek szennyire? Mert gyenge vagyok. Mit tudod, hogy gyenge? Amikor ettél már van? Ha ettél? Két kis kalácsot ittem meg. Már meg egész nap? Nem. Leves is ettem meg a szárnyat, ha? Az ott. Jó tésztát. De már ne íródat, be kell takarni, én elmegyek most már. Be kell takarni, hideg van. Jó. Ne takarjál be, édes kisfiú. Hideg van, ne elmokoskodj, ilyen hírsen, hogy ki fogasd a lábadat. Be kell takarni, akkor is. Jó, ha a kisfiú, nem jó, és külön itt van a lábad ezzel. Ha biztos így akarsz szolgatni? Veszi akkor, elég a párna. Párna búfra. Igen. Az ágyra felfeküdj föl így, vagy szoktál így, felfeküdsz. És akkor felfeküdj, betakarodsz az rendesen. A kis párnát tudod így. Lehet, hogy a széken lenne a lábomnak, hagyjad már. Nem tud rajta legyen. Gyengesége nem kell kitalálni. Most mi baszott ki a nyelv ilyen csúnyáit? Nem hagylak kihelni. Nem annyira, de nyugodtan feküdj le most. Szépen fel kell. Ugye felhúzzak, akkor fájni fog, nem? Még ha nem, vagy így szoktál aludni, így. Szépen. De néha van a paplan, mit műveltél vele? Van a paplan? Nem egy paplan. Mi alattad szokott lenni? Mi vetted ki? Hát, kifutottam volna. De mászok, mint a kutya. Mi nem mász? Nem kell mász, nem emeld a lábaidat. Hát, hogy ember nem emeld. Mit akarjál, hogy csak hallgálja a kis külön ide? Nem lesz sem, hogy a nagy takarókának mínusz lesz. Hosszabb meg az anyját. Nem kell megfázni, még akkor még jobban nyálogsz még. Mert akkor jobb, hogyha nem fázítod meg a lábaidat sem. Így, ide. Hidegek a lábaid, mit művelsz vele? Azt mondta anyád, akkor nem kell tizelni, akkor vannak már visel az Ó, így bent van a sárga macska, ott a karomban. Ó. Karomban. Jó, akkor persze, hogy ne fázzál már, ne fázzál meg már. Nem vagy sok hülyeség vele takar, ahogy szokta itt. Miért az, amit itt? De lövel ezt nem? Most nem mondja le. Lövel le, jó, csak? Hát, nem sok. A kis párnát tedd a székre. Miért tegyen? Hagyja, nem kell a széken rajta lenni. Hülyeséld a széken rajta, hagyjad a fedő hülyeséget. Hogy szoktál? Így szoktál aludni, be vagy takarva és kész. Ne szorakoztass így, mi? Be vagy takarva, ne fázzál meg, ne a lábadat kint tart, hogy megfázzál. Így. Így aludjál, jó? Akkor nem ásítottad? Nem fogom színi, aludjál így, ne legyen. Ne kell ugatnod ki a lábad, hülyeség. De be kellene csodni, már nincsen abszolút meleg, mert nincs a tüzelve, abszolút. Tedd a kegyelmet a kajhára, tényleg? Örülj! Meleg még, te nem kell a tüzelni. Nem meleg, meg tudom kapni. Én nem bírtam. Jó, hagyd, nem teszek el semmit sem. Ott a vacska bent a kicsárban maradt. De hogy nincs, akkor megszítetett a fajta. Sicc meg. Nem hajlok aludni, egyébként mit elmondani. Ha nem halsz, én délután szoktam mindig aludni. Olvasába. Valahogy nem halsz. Végén ügyetlen nem halsz, hogy délután szoktam aludni. Jó van, itt jó van, minden jó van. Nincs már meleg attól a szobában, amit szokott lenni. Na, hol a kiskutárban? Nincs meg. Nincs bent a macska. De hogy sincs, itt szaladt az elémmel. A fejbe szaladt csak el. Nincs, nem látom. Na, ugrasd meg. Ssss. Ja, melyik ez a kicsi? Ez az utálatos. Na, így a legfiatalabb. Nem, az előtti. Ez a tavaly, ez a vadorszó. Kifelé, sit! Sit! Sit, kifelé! Ez a vadorszó macska, vadmacska. Ez nagyon vadorszó. Vadorszó, mint a cicc. Tisztni jó a vadorszó. Őt nem lehet még fogni. Nem, ez a legagresszív a macska. Ezt megfogni, nem, ezt is nem fogtam meg. Az ilyen agresszív. Reggel, holnap. Lesz holnap, ha kell valamit hozni. Ki lehet zavarva? Ki? Csak ne ugasd a lábadat, hanem beszóltál rendesen takarózzál be. Bele csukka, mert már hideg lesz máma. Na, hozz a cégig, de ha elfárad így a lábom, hogy rátegyed. Nem kell rátenni, hagyjad. Kihűl lesz. Ja, vagy ha így tartod a lábadat, így tartsod, így, így legyen. Ide, nem kell, hogy hívjáskodjál. Jó lesz így, hagyja, nem kell kész. Az úr gyógyszer szívvel. Nem kell hülyeskedned. Ilyen hülyeség, nem kell kitálni, hogy egy szélre rakjad el a lábadat, ez hülyeség. Ne rakd rá, be vagy takarva rendesen. És akkor így. Ma hallottam őt önni, hogy kimegyek arra ki a gyűlő útra. Hova? Hova akartál el? Oda jön. Nem volt jó fa, hanem milyen fa van az út végén. Epert, mit akartál azt? Hogy leültem volna ott. Jaj, mennyi öngyilkos akarsz lenni? Kell, ami pszichológushoz el lesz, hogy véve beszélek, egy kicsit jobban meg lesz, hogy közelbe. Már jobban beszélj nyugtatózva. Hiába jársz még mindig. Nyugodj meg! Nem elmész te nyugtatni magadat? Kész nyugtató? Nem kérlek, adtam már. Nem adtam nyugtatót, már két-három napig nem kapta nyugtatót tőle. Kész, vagy nem kész? Mit tudom én? Attól, hogy még hülyé veszél. Jobb, ha nem kapsz. Nem, össze vissza a járkát, össze vissza a húgyaszt, össze vissza, hogy csináltál mellé húgyaszt, nem emlékszesz rá? Ott már azért bevott. Mi van a fajba? Én, de mit nyugodj meg, tudod, hogy már hány perce itt vagyok? Hát 15 perce itt vagyok. Neked nem múlik gyors az idő, de nekem gyorsan vagy, már 15 perce itt vagyok, tudtad? Nem tudom, tényleg. Eresztél vizet az üvegbe, hogy így akarod. Jó, akkor adok, hogy így áll, aztán megengedem neked. Így áll. Opa, nem ilyen goromban, mint anyád. Nagyon szomjas lették. Azáltal nagyon sok vért kiengedtek veled. Valahogy a figyelem fókuszába kerülnek. Jó, a gyengébb lették. Így na tönkretett tégedet, ugye vagy? Azt mondta az a nőszemély, aki jó útot, hogy Nézessen meg a cukrot. Lehet, hogy azt kell, beszéljük el. Predáldavítja. Felhívott Predáldavítjat, és megbeszéled vele. De nem kell ennyi, tehát nem bírom felemelni. Igyel. Igyad, igyel. Fele is edény. Na mindegy, igyel belőle. Felbírod emelni. Hidd. Viszont. Felbírod emelni. Na ne csapjad el villant. Ma akartam fővenni a nadrágomat, hogy indulok. Ilyen gondolatok nem normálisak. Mi akarnak kimenni? Nem kell. Kimenned a... Amivel leültem volna. És? Hogy esik az eső? Esély meg fagy, mert lehet, hogy lesz van a hó. Azért nem akarom nyitva hallni ezt az ajtót. Ne csukjad be. Nem lesz semmiről, nyugodj már meg! Nem lesz, nincsen meleg, abszolút. Nincs meleg, van bent levegő. Egész délelőtt levegőztettünk. Délután is nyitva volt az ablak. No, tedd a kezel kájára, hogy csúsz, hogy nem süt már. Tudtam kimenni pislára. Most nem süt annyira, jó lesz ez így. Ne fázzál meg. Nincs meleg, nincs tüzelve sem. Azt mondta anyád, akkor nem lesz tüzelve. Akkor nem kell tüzelni. Azt mondta, hogy ilyen nővér, akkor nem kell. Csak hol vitte tűzre valót, azt nem tudom. Kis konyhával, hogy... Nem oda vitte. Nem tudom. Na, megyek. Jó, ne hibáskodjál. Maradjál én nyugodtan. Próbálj aludni. Álmos vagy. Aludtál már, vagy nem aludtál? Nem. Majd alszasz. Rózsa Magdésnek is lehet egy kis babáig. Kinek? Rózsa Magdénak adok az éneket. Jó, honnan tudod? Hát a tévében. Akkor megszületed, majd beszélsz másra is, majd. Nyugodjál le. Mert az a baj, hogy nagyon ideges vagy. És te most már hány perce vagyok itten? Már mindjárt 20 perce. Gyorsan múlik az idő. Minden. Én úgy szeretem, mikor itt vagy. Mit őfész, honnan? Nem tudom, hogy mit őfélek. Mit őfélek, de hogy mit őfélek. Hát, fiatal vagy te még. De azt a dobozt, egy kicsit az effekt, az akkor én is megnyugtok. Nyugodj meg, akármi lesz, én reggel jönni fogok. Megyek most már, állj. Nem bírom abszolút a hidegen helyen aludni, az idegen számomra. Idegen hely. Majd beszélsz a Gáborra holnap. Ha? Hozom anyát, hogy beszéltél. Én beszéltem vele, de te is beszélsz vele. Megkérdezett tőle, hogy kivel szokott, kivel aludt éjszaka. Egy maga vagy külön ágy, a házba aludt. Hát a konyhával lévi. Konyhával alszik csak? Hát amúgy a bent fölött a keresztlánya alsz. Na, megyek. Na, jó, tényleg. Cimá, macskák. Cs-cs-cs. Cicmá! játszmát. Meg itt adta a gyelbe szégyét. Majd kimegy hátra az eperfa alá, hol ott a lefekszik, alszik. Bezártam. Nem én voltam odáig, nem én voltam odáig, nem? Nem tönkedett, hogy az után.